ludziem swych duch. Żywcami tubuję, serce mi samocia złama. Od nie dusza woluje, serce mi samocia złama. Od nie dusza woluje. Da se vratim, kada će tuga moja proći, teški su dani u kuđini, a još su teže puste noći. Teški su dani u kuđini, a još su teže puste noći. Čuvam pisma, drage slike, to je sve što imam sad. Ali ničim ja ne mogu da ublažim boli jad. Ali ničim ja ne mogu da ublažim boli jad. Kada ću kući da se vratim, kada će tuga moja proći, teški su dani u tuđini, a još su teže puste noći. Teški su dani u tuđini, a još su teže puste noći. Majka čeka, majka zove, suze lije svaki dan. Para imam, svega imam, al sam ipak nesrećan. Para imam, svega imam, al sam ipak nesrećan. Kada ću kući da se vratim, kada će tuga moja proći, teški su dani u tuđini, a još su teže puste noći. Teški su dani u tuđini, a još su teže puste noći. A još su teže puste noći. A još su teže puste noći, a još su teže puste noći.